Aurten dugu irugarren ikastortea, beraz ideki dugu ikastola 2005-tean, irailean, 9 haurrekin. Eta irailetik goiti, hor, sartzeontatik goiti, 26 haur ditugu. Abai, emendatu da poliki, eh? Bai, poliki, biziki konten gira, eta erritmo polit bat badu gure ikastola horrek, eta da, beraz, aurten CPG-la ideki dugu, eta ama ikastolarekin segitzen dugu. Hala, emeki, beraz, lehen, 2, 3, 4, 5 maila arte joan entziste hor, zerren da lekua? Tokia atxemanen dugu, zer nahi gixaz, baina urtero gela berri bat idekiko dugu gure haundienekin, eta zer nahi gixaz, bai, tokia atxeman beharko dugu, beraz, hortan ari gira erriko etxearekin, eta sehaskarekin den egoitza taldearekin ere, dosiera montatzen dugu, proiektu bat eraikitzen dugu, eta zerbaiten eraikitzeko, bai, ikastola baten eraikitzeko. Beraz, nun kokatua da hor mementoan, ikastola hau? Basu sahin, plazan, Eliza ondoan den plazan, bada elkarten etxea, eta elkarten etxe hortan erabiltzen ditugu bi gelak. Eta hor, teldu diren burrasoak, aurrak nungoak dira? Bereziki basu sahitik heldu dira, eta jangoitzekoak. Arrango hitzekoak eta basurrikoak dira, bada haur bat arbona tikeldu dena, baina gehienak dira basurrikoak eta arrango hitzekoak. Lehen biahitzerat edo behar zuten joan? Hori da, bai. Oartu gira biahitzeko ikastola aski handia zela, eta lau egitik basusahi, arrangoitze, arbona eta aetzetik bazirela haurra hainitz, miarritzen, orduan poliki-poliki pentsatu dugu zergaitik ez, basusahi eta jangoitzeren artean ikastola berri bat ideki, eta bia puntutik ebe hortan sigira pentsatzen, eta ideki dugu ikastola 9 haurrekin, jangoitzetik eta basusahitik helduz bai. Bon, biztan dena funtzionamenduaren zat, zuek ere beste ikastola hainitzetan, denetan bezala, behar dituzu animazioak sortu. Aldiuntan, aldu zirezte proiektu unekin errobi kantatuz, Michel Dukota handiedu alden kantuak ere berriz hartzen dituzte. Zergatik, hau dina hazi, bai, idurizuen pixka bat isildu zela, hor, eta... Zergatik, badaia guk ikastolan egin olako zerbait berezi egin, eta ni hasi nintzen izketan handirekin, ea zerbait egiten altzen berekin, eta handiak erantziante berba kontaktatu aldudarrak elkartea proiektu horren ekarrerazteko errango itzera. Eta hola egintzen, gero ondaitu nuen nik Mikel Erramuzpe, eta ba, hola pitxeka hola indugu. Ta... Zenta masina hundi bat da horre, hainiz kantarim? Badira 60 kantari, eldu direnak aldude aldetik, bankatik, senperetik ere batzu aldu dira, ziburutik bada norbait uste dut, piskat ipar aldo osotik. Eta gainerat kantu batzu ezagunak izan direnak, garaibatean zinez famatuak izan direnak, horiek maite maitituzte klasiko handiak hor? Errobit aldaren klasiko handiak, baita ere handi eta Michelik horrenak. Ordean, izanen da sorpresarik, ikusten halko direa kantari horiek? Norbaitek egin dit, berba hori izaren zirela, eta berba esena gainera igoko zirela, ez dakit hori etorri barko da ikusteko. Bada, nun kokatu duzue, kantaldi hau, berba eta leku? Beraz, ikastola basurrikita jangoitzeko ikastola da, basurriko kokatu da, baina jangoitze eta basurriko ikastola da. Beraz, kantaldi hori jangoitzen egiten dugu, badugu jangoitzen beste gela handi bat, eta hori egiten dugu beste asala handi hontan. Zer da, egokia hola publikoa errezebitzeko eta? Bada, aske handia da, bada esena bat, bodena ahiz egina da, biziki edera da, eta egia da, joan ginelarik aldu da jakeko Mikel Erramuzperekin, errantzia, biziki polita da. Bazen idei bat zen Elizan egitea, baina Elizan, bon, biskat gibelan direnak, eta ez dute untxe ikusten hor aldiz, bestagela honetan, aulki hainitz ezeriko ditugu, badira gradean delakoiek, baz, biziki untxa, normalki untxa bastuko da. Natur antzukia deitzen da, frantsesez? Bai, hori da. Zerako, kanpoan da edo? Lehen dena irekia zen, bazen just teilatua, baina dena irekia zen, eta orain erriko txarekin ari dira dena esten justuki animazio gehiago egiteko. Haintzin txalmentak, badira, ere, kontzertuaren zat? Hori da, bai, bai, ez dakigu bate nola pastuko den ea jendea initzi zenen den, ea jende guti izanen den. Egia da, proiektu hori, behaz handi Duald Michel Duko eta Errobi kantatuz, pasatu dira Ortzaizen, pasatu dira Alduden, egoaldean ere pasatu dira, Senperen, eta beti jende hainitz izan da. Hor den aldiko aldu da kostaldera proiektu hori, behaz ez dakigu bat ere jakasta izanen duen edo ez, espero dugu baiet. Bistanena, frustratuak izanen dira, hor orai arte ikusi izan ez dutena? Hori da, eta handi edo alde eta Michele emengoak izanki, kostaldajak izanki. Bo, espero dugu emengo jendea urbilduko dela, baita aldudeko jendea ere. Ikusi uziezak, deia ikuskarri hau? Hanik ikusi dut internetez. Kalitatea handiko ikusgarri da, eh? Badira bos musikari biziki honak, lana egin dutena, eta ari direnak berriz lan egiten, zenta duela urte bat ez dela kantaldi hori atera inona. Beaz, repetizionak egin dituzte, eta dena espresa jengoitzera etortzeko. Ah, behar da, dena berriz martxan ezari. Hori da, masina handi bada, bai. Ados, beraz, hor ikusten alko duzue. Data, tenurea? Data, beaz, igandez egiten dugu, igandez atxalde batez, goxo, atxaldeko lauetan, eta da urriaren 29an. Ordean, ez da ranguratu behar ere naski horat direnentzat ondotik izanen baita ere jateko alekoan berean, eh? Hori da, bai, jateko, baita ere edateko, goxuan pasatzeko, beraz ahatsaldean ere taloak eta talota xingar izanen da, ostatu bat ere, eta buraso guziek parte hartzen dute eta egun horren antolaketan, goizetik arituko gira ahatsalde arte, beraz bai, urbiltzen alzirezte, dudarik gabe, izanen baita entzuteko, jateko eta edateko. Azken gauza bat, mentuaz, zertan baliatzen da gero ateratu etekina, zer laguntza mota ekartzen du ikastolari? Diru mailan, laguntza handi bat da, biztan dena, baina gero ala ere biziki konten gira olako kontzertu baten antolatzean, alde batetik, baita ere diru mailan, bai, itukinak bat dira, bereziki laguntzaileen zat, zeren laguntzaileak elkartearen gain baitira. Aurten bi ditugu, jaz konparatzekorikin eta doblatzen ditugu, bai kopuruak, bai haugen kopuruak doblatzen ditugu, baita ere erakasle eta laguntzaileen kopuruak doblatzen dira, beraz bai laguntzaileak bidira, Naia eta Aina Lore aurten, beraz oientzat izanen da bereziki xuxa.